strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Elbląg w stanie gotowości i poziom wody w Kumieli stale rośnie. Służby monitorują sytuację. Szef MSZ uważa wtargnięcie dronów do Polski za pobudkę do wzmocnienia obrony. Wzywa do przechwytywania celów nad Ukrainą. Trwa holowanie samolotu na krakowskim lotnisku. Może potrwać jeszcze wiele godzin. Loty nadal są wstrzymane. Służby w Elblągu postawione w stan gotowości w związku z podnoszącym się poziomem wody po ulewach. Wieczorem obradował sztab kryzysowy w Urzędzie Miasta. Ratusz przekazał, że poziom wody w Kumieli jest monitorowany co pół godziny. Miasto nie wyklucza wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Wówczas służby rozpoczną przygotowanie worków z piaskiem, które rozłożone zostaną w najbardziej zagrożonych miejscach. Urzędnicy zaapelowali do mieszkańców ulic położonych wzdłuż rzeki, szczególnie Związku Jaszczurczego i Fabrycznej, o czujność oraz śledzenie komunikatów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung opowiedział się za przechwytywaniem rosyjskich dronów i rakiet w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, a także za kontrolą statków wpływających na Bałtyk. Sikorski uważa, że Polska, NATO i Unia powinny odebrać wtargnięcie rosyjskich dronów jako pobudkę motywującą do przyspieszenia przygotowań obronnych. Jego zdaniem ani Polska, ani Niemcy nie są obecnie w stanie odeprzeć ataków setek dronów naraz. Przyznał, że pod tym względem Ukraina wyprzedza oba kraje. Minister przypomniał, że utworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą już rok temu było przedmiotem dyskusji. Technicznie jako NATO i Unia byliśmy do tego zdolni, ale nie jest to decyzja, którą Polska może podjąć sama, wyjaśnił. Jeżeli Ukraina poprosi nas o zestrzeliwanie dronów nad jej terytorium, to będzie to dla nas korzystne, ocenił również Sikorski. Tymczasem 3 czeskie śmigłowce przyleciały do Polski, aby wzmocnić ochronę wschodniej granicy NATO. Jak poinformowała czeska armia, w najbliższych godzinach maszyny znajdą się w docelowym miejscu stacjonowania. Decyzja o wysłaniu jednostki operacji specjalnych zapadła po ostatnim naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, jeszcze przed ogłoszeniem przez NATO misji Wschodnia Straż. Czechy skierowały do Polski śmigłowce Mi-171S wraz z kontyngentem liczącym do 150 żołnierzy, którzy pozostaną w Polsce do 3 miesięcy. Wsparcie jest udzielane w ramach mandatu przyjętego w ubiegłym roku przez czeski parlament. Umożliwia on wysyłanie wojsk do wzmacniania wschodniej flanki NATO. Szef sztabu czeskiej armii, generał Karel Rzechka, przypomniał, że czeska jednostka śmigłowcowa brała już udział w działaniach na terytorium Polski, między innymi podczas ubiegłorocznej powodzi. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ambasador Rosji w Rumunii Władimir Lipajew został wezwany do MSZ w Bukareszcie w związku z wtargnięciem rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną kraju. Rumuńska dyplomacja wyraziła w komunikacie zdecydowany protest. Oceniono, że było to niedopuszczalne i nieodpowiedzialne działanie, będące naruszeniem suwerenności Rumunii. Zaapelowano do strony rosyjskiej, aby ta podjęła wszelkie możliwe środki, żeby nie doprowadzić po raz kolejny do takiej sytuacji. Szefowa dyplomacji Rumunii zapowiedziała, że zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dron, który wleciał, został przechwycony. Na krakowskim lotnisku trwa holowanie samolotu, który od 14 blokuje jedyny pas startowy. Operacja może potrwać nawet kilka godzin. Dopiero wtedy Kraków Airport będzie mógł z powrotem zacząć działać. Maszyna należąca do przewoźnika Enter Air, która przyleciała z Antalyi w Turcji, w czasie lądowania wypadła poza pas i zatrzymała się na trawie. Od tamtej pory w Balicach nie lądował i nie startował żaden samolot. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane, wyjaśnia rzeczniczka portu lotniczego Monika Chylasza. Proszę pamiętać, że takie wypadki są dokładnie badane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, więc są potrzebne oględziny. Swoje czynności prowadzi też policja. Te czynności pomału się kończą. Absolutnie w tej chwili nie możemy podawać żadnych przyczyn. Od tego jest Państwowa Komisja. Zostanie to niewątpliwie bardzo dokładnie zbadane. Loty z i do Krakowa są przekierowywane do innych portów, głównie do Katowic i czeskiej Ostrawy. Do tej pory całkowicie odwołano co najmniej kilkadziesiąt rejsów. Nie wiadomo, kiedy krakowskie lotnisko zacznie z powrotem funkcjonować. Działania służb mogą potrwać do późnej nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. poniedziałek sporo chmur z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a na północnym zachodzie burze. Na termometrach będzie od 17 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Tej nocy dużo chmur, miejscami deszcz i burze na wschodzie. Lokalnie mgły. Na termometrach będzie od 9 do 15 stopni, a w górach około 8. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po godzinie 22. Linia nocna. Dobry wieczór Państwu. Kłaniają się Wam Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Maciek Wasilewski. Tak jak zapewne i Wy, tak i ja, czytam doniesienia prasowe, rozmawiam z ludźmi, wielu z nas udzielił się niepokój wywołany naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Niektórzy z nas obawiają się wojny, wyobrażają sobie czarne scenariusze, dlatego pomyślałem, że dziś porozmawiamy o szczęściu. Nie o iluzji szczęścia, nie o obowiązku poszukiwania przyjemności, a o szczęściu, które przynosi nam ukojenie i spokój wewnętrzny. Czy szczęście to wydarzenie, a może przeżycie? Czy świadomość własnego szczęścia jest nam do szczęścia potrzebna? Czy najprędzej szczęście osiągniemy, gdy najmniej o nim myślimy? I czy ten, kto wygra w totolotka, jest rzeczywiście szczęśliwy? Pytam o wasze rozumienie szczęścia i wasze drogi do szczęścia, tego prawdziwego, o którym nie trzeba przecież głośno krzyczeć. Czynny jest nasz telefon, 2 2 i 7 3. Niech ta nasza rozmowa będzie jak ucieczka do parku z ruchliwej ulicy. mieli kumaka ma. Yarabi, chafa maninde, kanuno nyama lokele ma. Yarabi, chafa maninde, ekana ni chafa. Rozmawiamy o tym, jak rozumiemy szczęście w niespokojnych czasach i o sprawdzonych drogach, które do szczęścia mogą nas doprowadzić. Jestem ciekawy Państwa doświadczeń. Obiecuję, że to nie będzie błaha rozmowa, jakich doświadczamy, czytając choćby poradniki. Nie będziemy uprawiać pustosłowia. Pomyślałem sobie, że inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy może być Władysław Tatarkiewicz, bardzo ważny dla mnie filozof i historyk filozofii. Człowiek, który poświęcił ponad 20 lat pracy badawczej na zrozumienie istoty szczęścia. Żebyśmy lepiej zrozumieli jego determinację, żebyśmy mogli poczuć, jak wiele waży jego praca, powiem tylko, że kiedy Tatarkiewicz spisał już swoje przemyślenia, wybuchło Powstanie Warszawskie i spłonął jego dom. Spłonęły wszystkie książki, wszystkie notatki i wszystkie jego meble. Tatarkiewicz, uciekając z domu, wydobył świadomie tylko ten rękopis o szczęściu. Potem w drodze do obozu w Pruszkowie rękopis odebrał mu niemiecki oficer i wrzucił do rynsztoka. A nasz filozof odważył się go podnieść i w ten sposób jego ponad 20-letnia praca nie poszła na marne. W przedmowie do monografii o szczęściu Tatarkiewicz napisał tak. Wydawać się może dziwne, że praca o szczęściu pisana była w czasach, gdy ludzi spotykały największe nieszczęścia. A jednak jest to zrozumiałe, bo w nieszczęściu więcej się o szczęściu myśli niż w nieszczęściu. I łatwiej znosi się złą rzeczywistość, gdy się od niej myślą do lepszej odbiega. Czy uważacie Państwo, że tak właśnie jest? Jakie są Wasze strategie na niespokojne czasy? Czekamy na Państwa przemyślenia. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. W dzisiejszej linii nocnej szukamy optymizmu. Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend. Make me happy, not so alone. Look at me here, here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Dwie dwójki i siedem trójek. Rozmawiamy o szczęściu w niespokojnych czasach i naszych strategiach na te trudne, często niespokojne czasy. Jest z nami na linii pan Paweł. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie. Paweł z Gdyni. Tak, szczęście. O, coś pięknego. Ja myślę, że szczęście powinno cały czas towarzyszyć człowiekowi w jego życiu. Ono jest, istnieje. Niektórzy o tym nawet zapominają, że istnieje. Odnalazł mnie pan? Ja właśnie nie o to chodzi. Ono istnieje, bo mówię, chcę podzielić tutaj ludzi, którzy są szczęśliwi od urodzenia, ale są ludzie, którzy szukają tego szczęścia przez całe życie, a ono leży obok w zasięgu ręki. Ale są też ludzie, którym nie zależy na tym, bo żyją sobie tak, jak im się to podoba. No i ja muszę powiedzieć jedno, że szczęście jest czymś pięknym, czymś wspaniałym i warto chociażby żyć, dlatego żeby doznać wartości szczęścia. Ja jestem o tyle spokojny, że wiem, że towarzyszą mi różne sprawy w życiu, ale wszystko jak gdyby w osnowie szczęścia i to jest piękne. Nie jest to przypadkowe. Ja stwierdziłem to, że oczywiście można mówić o przypadkowości, o tej cesze, ale nie, to jest wypracowane przez człowieka i to mi się naprawdę udaje. I to jestem z tego dumny. Jest taki wspaniały utwór Lucky Man, zespół Yora Hip śpiewa. To też polecam wszystkim, którzy chcą posłuchać o szczęściu, jak śpiewają wykonawcy piosenek rockowych. Ale powiem panu też szczerze, panie Maćku, że temat jest dobry, bo pan użył takiego słowa w niespokojnych czasach. Tak, żyjemy w parszywie niespokojnych czasach. Może się wydarzyć z tego tytułu różny los i różny przypadek, chociażby Ukrainy. Tam jest wiele nieszczęścia. Trudno mówić o szczęściu. Szczęściem jest na pewno to, że niektórzy, a w większości właściwie nie to, że niektórzy, pomyliłem się, przepraszam. Szczęście to ci, którzy przeżyli koszmar wojny, który tam trwa, ta wojna, i chcemy tego uniknąć, tak? I każda jak armia, jak wojsko czyni plany różnorodne, żeby prowadzić te działalności militarne zgodnie z prawidłowościami, które unikną wielu ofiar, oczywiście swojego wojska, bo mało kto się interesuje, jak skończą się działania wojenne na danym obszarze i kto tam zginie, to jest mało interesujące dla dowódców, powiedzmy, rosyjskich. Oni, powiedzmy, strzelają do wszystkich i nie zależy im na tym, żeby ktokolwiek się tam uratował, ale to jest inna sprawa. W odniesieniu do Polski jest takie, że musimy po prostu dbać o siebie, o swoich najbliższych, o to wszystko, co się nazywa zabezpieczenie, chociażby o tak przysłowiowy plecak, tak, nadziei, który jest przygotowany w ramach najcięższych chwil i to jest jednak wskazówka. I jestem niestety trochę tutaj podnerwowany takim zjawiskiem, jak nieinteresowanie się sprawami bieżącymi, bo chociażby po raz pierwszy po II wojnie światowej użyto sygnałów alarmowych przeciwlotniczych w Polsce. Panie Pawle, bo mam takie poczucie, że teraz zbaczamy z tematu, tak, a ja chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu szczęścia. Jeśli dobrze zrozumiałem, pan wspomniał o tym, że pan urodził się z taką predyspozycją, naturalną predyspozycją do bycia szczęśliwym. A w czym się pańskie szczęście objawia? Przede wszystkim w tym, że jestem człowiekiem, który myśli o swoim istnieniu, ale też o istnieniu najbliższych, o rodziny. Mam wspaniałą żonę, mam wspaniałe dzieci, bo urodziły się córki, które wydały na świat potomstwo i to jest piękne. I dlatego to szczęście jest cały czas, ono trwa. Ja urodziłem się kilkadziesiąt lat temu i widzę po innych moich znajomych, przyjaciołach i tak dalej, że z nimi nieraz bywało różnie przez same No, niestety ich działanie to szczęście omijało ich. A przecież powtarzałem na początku rozmowy, że szczęście istnieje. Było, jest i będzie zawsze. Tylko dla ludzi mądrych. I to dedykuję wszystkim, którzy chcą po prostu żyć normalnie i spokoju. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Widzę, że szczęście dostrzega pan w najbliższych ludziach. Ja też mam córki i one też dają mi mnóstwo szczęścia. A jest teraz z nami na linii pan Sławomir. Dobry wieczór, panie Sławomirze. Dobry wieczór. Zgadzam się z moim przedmównikiem, że dla jednego szczęściem jest rodzina, dzieci i to jest piękne. Dla innego jest mieć lepszy samochód od sąsiada, to prawda, nie? To takie słabe. Ale czy to naprawdę daje szczęście? No właśnie, o to chodzi. No bo to niektórym daje i to właśnie o to chodzi, że tego też nie rozumiem, nie? Żeby... No tak jak to było w tym... Będziemy o tym rozmawiać w dalszej części tej audycji. To, tak. To jest zaspokajanie potrzeb, ale ono tak, takiego długotrwałego poczucia szczęścia raczej nie daje. A o takim szczęściu chciałbym, żebyśmy rozmawiali. Ale wracam do pana. Czy pan uważa się za człowieka szczęśliwego? To znaczy... Czy w ogóle można być człowiekiem szczęśliwym w pełni? Są różne momenty. Ja się ostatnim dowiedziałem, że 90% Polaków ma depresję na przykład. No to chyba przesadzone dane. Ten odsetek tak? jest wysoki, natomiast nie aż tak. Aha. No nie wiem, no pędzimy za tym życiem jakoś tak i nie wiem, czy to nam szczęście daje. O to się rozchodzi. Bardzo dziękuję, panie Sławomirze. Życzę panu, by odnalazł pan to, co uważa pan za swoje szczęście. Tak, no są różne momenty, no bo to każdy... Bo to nie jest tak, że całe życie można sobie fruwać i być szczęśliwym, tylko no czasami się zdarzają różne rzeczy, nie? No ale trzeba szukać, tak, tak, tak. Polecam tego wszystkim, żeby szukali szczęścia. Bardzo... Niekoniecznie w rzeczach materialnych, nie? Pełna zgoda, panie Sławomirze. Bardzo panu dziękuję. Wiemy to nie od dziś. Żyjemy w czasach iluzji, w czasach fałszywego szczęścia. Świat jest pełen oczekiwań, nie do spełnienia. Jednym z nich, tak sobie myślę, jest właśnie wizja szczęścia, którą lansuje kultura masowa. Kultura masowa przekonuje nas, pan Sławomir właściwie też poniekąd o tym powiedział, że mamy prawo do szczęścia, przekonuje nas, że mamy wręcz obowiązek osiągnąć szczęście. A to nie jest łatwa sprawa. Szukanie szczęścia nierzadko wywołuje w nas stres i frustrację, kiedy szczęście nie przychodzi, a tak jest przecież często. Czy znacie państwo to uczucie, kiedy szukacie szczęścia i go nie znajdujecie, kiedy świadomie albo półświadomie naśladujecie beztroskę, której nie odczuwacie? Czekam na wasze telefony 2 2 i 7 3. Kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every. To love somebody the way I love you. your face again. I know my friend, man. You ain't got to be so glad. And I'm glad. So, so, so glad. I'm a man. Can't you see what I am? If I ain't got you, ain't got you. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. To love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Żyjemy, jak to mówią socjologowie, w czasach inflacji przyjemności. Zastanawialiście się Państwo nad konsekwencjami? Czy nie jest tak, że szukamy przyjemności już bez przyjemności, w stresie? Przyjemność stała się niejako obowiązkiem, ale ze szczęściem, o którym dziś w linii nocnej będziemy rozmawiać, nie ma wiele wspólnego. Dwie dwójki i siedem trójek. Czym dla Was jest szczęście? Może na to pytanie odpowie pan Arkady. Dobry wieczór, redaktorze. Dobry wieczór, panie Arkady. Szczęście, szczęście. Przepraszam za taką krotochwilność, ale tak się uśmiecham pod nosem. No, szczęście to tak dla mnie, to górnolotnie, to nie do mnie podobne, ale wypowiem to. To więcej dawać niż brać. O, podpisuję się pod tym, co pan powiedział. A proszę rozwinąć tę myśl. To wydaje mi się, że w nasze DNA, oczywiście przesadzam, jest wpisane, że powinniśmy gonić albo uciekać, być nieszczęśliwi i to szczęście na nas spada. No i ta moja myśl jest taka, że to my się powinniśmy dzielić tym, co mamy, a nie tym, co nam jest świat po prostu. I też o tej złudności powiedział pan redaktor, że to oszukane gdzieś tam w tym świecie komercji wypełnionym. Tak, tak. Ja w ogóle po głosie rozpoznaję, że pan chyba jest człowiekiem szczęśliwym. Nie mylę się, panie Arkady? To zawsze bym, właśnie tak, to są takie góry i doliny. To tak samo jest ze szczęściem. W tym momencie odpytuje mnie na okoliczność pan redaktor, odpowiadam, tak, w 34 tygodniu ciąży moja córka, za niedługo na świat pojawi się wnuczka oczekiwana. Cudne, no to jestem człowiekiem szczęśliwym. Jest takie spełnienie. Ale pamiętajcie Państwo, i my wszyscy o tym wiemy, i pan redaktor, i ja, że są góry i doliny. I to, co mówiłem, to chyba jest tak właśnie wynika z tego nasza, z tego DNA. Jeszcze raz, być może nieuprawnione takie porównanie, że no, powinniśmy się cieszyć tym. No i tyle. To prawda, nikt nam nie obieca, że szczęście jest czymś absolutnie trwałym, ale do tego jeszcze wrócimy w naszej dzisiejszej rozmowie. Panie Arkady, bardzo panu dziękuję, życzę wszystkiego najlepszego dla pana córki, dla pana, dla całej pana rodziny i bardzo dziękuję za pański telefon i za taki optymizm, który brzmiał w pańskim głosie. Bardzo dziękuję. A jest... Nie, to jest, panie redaktorze, dla nas wszystkich szczęście, że możemy się porozumiewać. Mamy wspólną nić. Mamy... Oczywiście chwalmy się, bo to też jest nasze szczęście. To, o czym ja powiedziałam, o swoich sprawach takich prywatnych, ono jest szczęściem moim. Zarażać nie chciałbym wszystkich i nie wiem, jak nazwać takie wyzwolenie się z tego, ale no, mówmy o tym wszyscy, to będzie nam łatwiej po prostu. Problem przyjdą bądź nie. Nie zagrażam właśnie takimi złymi sprawami. One są i wystarczy ich. Gońmy, uciekajmy, zawsze będzie, ale znajdźmy w swoje szczęście. Dajmy więcej niż bierzemy. Zgadzam się z panem w pełni. Pan wspomniał też o komunikacji. Komunikacja to jest budowanie bliskości, a bliskość, tak często bywa, daje nam szczęście. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie Arkady. A jest z nami na linii pan Józef. Dobry wieczór, panie Józefie. Dobry wieczór. Właśnie słyszałem pana Arkadego i właściwie muszę powiedzieć, że na pewno ma rację, że więcej dawać niż brać. No bo co, lat temu wiele dostałem złote pióro wieczne w nagrodę. No i co i sobie leży. Ale pierścionek ładny podarowany żonie i widzieć ten błysk w oczach, tą radochę, to jest powiedzmy jakieś szczęście. I takie, no, powiedzmy materialne, ale jeszcze chyba jest szczęście psychiczne. Tak. I to jest, muszę powiedzieć, strasznie ważne. Proszę sobie wyobrazić, że byliśmy z żoną na działce i zgłasza wieczorem ból głowy. Nie będę tam dużo opowiadał. Pojechaliśmy do szpitala. Oczywiście karetka nie przyjechała, bo do bólów głowy będzie jeździć. No i przyjeżdżamy na SOR. No i teraz pierwsze szczęście. Nikogo nie ma. Nikogutko, tylko personel. Także przyjechaliśmy o 11, żona została od razu wzięta. Krótki wywiad, rentgen głowy, tomograf głowy. No i pan mówi, ten radiolog, jak będą panią chcieli zatrzymać, proszę zostać, bo jest niedobrze w tej głowie. Godzinę później miała już zabieg operacyjny, bo pękł tętniak. I dzięki temu, że był zabieg od razu, żona właściwie jest zupełnie sprawna. Już, no. chciałem mówić, że jest mi bardzo przykro, panie Józefie, ale ta opowieść na szczęście ma dobry finał. Dobry, tak. Nie w świecie przyrody, panie Józefie, jak poruszają, wzruszają synogarnice. A jak słyszę teraz pańską historię, jak pan opowiada o waszej miłości, o waszej relacji, o tym, że wasza relacja jest takim źródłem szczęścia waszego w życiu, to myślę sobie właśnie o tych synogarlicach i jest to dla mnie bardzo poruszające. A czy pan ma jakieś strategie własne na trudne czasy, na czasy niespokojne? Takie, które pozwalają myśleć w sposób bardziej optymistyczny. Czyżby to było pytanie na temat obecnych warunków, co się dzieje na świecie? Tak. No, ale to jest tak naprawdę pytanie o nasze wnętrza, o to, jak my sobie w tych warunkach radzimy. Szczerze mówiąc, to chowam głowę w piasek. Nie chcę słuchać. Może tylko słucham trochę Trójki, trochę tam jakiegoś radia, telewizora nie oglądam i sobie mówię, no nie podobno, żeby miała wybuchnąć jakaś wojna. Chociaż muszę powiedzieć, że lat temu kilka, moja ciotka, która umarła na 104 latka, mówi, słuchaj, a to było 4 lata przed Ukrainą. Ciotka mówi, słuchaj, wokół Polski będzie wojna, ale Matka Boska uchroni Polskę. No co to 4 lata przed Ukrainą, co też ona opowiada, nie? I dopiero jak się tam narobiło w Ukrainie, no to myślę, jednak ta książka miała rację, którą ciotka czytała. Także może myślę o tej książce. Modlę się, muszę powiedzieć, z podziękowaniem, że mi żonę uratowała Matka Boska, że ochroni Polskę. No i chyba tyle. Bo na ludzi jako takich, tych, co siedzą na górze, Trudno liczyć. Można liczyć. Panie Józefie, bardzo panu dziękuję za pańską wypowiedź, za pańskie przemyślenia. To, co na pewno jest między nami wspólne, to to, że ja już wiele lat temu wyrzuciłem z domu telewizor i bardzo mi się ten stan rzeczy podoba. Usiądźcie państwo, proszę, wygodnie w fotelach. Wygodne siedzenie nie tylko odpręża nasze mięśnie, ale jest też sprawdzonym bodźcem do poszukiwań tego, czym jest dla nas szczęście. Czasem wystarczy naprawdę mała rzecz, która popchnie nas w szczęście. Zresztą, jak uważają mądrzy filozofowie, wielkie szczęście składa się z niewielkich szczęść, z drobnostek. Niewielkie szczęścia wywołane są zaś przez małe wydarzenia. Uśmiech najbliższej osoby, wspomniał o tym pan Józef chociażby, kruche ciastko do gorącej herbaty albo ciepły pokój w mroźny dzień. Małe szczęścia działają ilością, a jak jeszcze pojawi się łza wdzięczności kogoś biedniejszego od nas albo powrót do domu po podróży. Profesor Gadacz, spytany podczas pandemii, jak sobie radzi z tym, że nie może podróżować, a uwielbia podróżować, odpowiedział, że zamyka oczy, popija sok pomarańczowy i wyobraża sobie, że jest gdzieś nad Adriatykiem. Ja zamykam oczy i wyobrażam sobie, że jestem na moich ukochanych Mazurach, w gęstym lesie. A kiedy jestem na Mazurach sam, to zamykam oczy i myślę o moich córkach. A państwo, jakie obrazy przywołujecie, do jakich ciepłych myśli odbiegacie, gdy rzeczywistość staje się nieprzyjazna? 2 2 7 3. Nie obiecam wam szczęścia, bo szczęścia nie można obiecać, ale opowiem wam, czego dowiedzieli się o szczęściu mądrzy ludzie. Znów drobny spór, barometr zjeżdża w tór, prywatne niebo już mgłą się zasnuwa. Tak bym chciała mieć prognozę naszych serc, na życie miesiąc, dzień, mapę prognoz. Niech Sputnik Hen wykona serię zdjęć, bym mogła wiedzieć, jak przewidzieć nasz stan. Pogody, słońce to my, ciemne chmury to my, nagłe sztormy, letnie burze, suche wyże to my, mokre niże, taki deszcz, że ulewa, a śpiewa słońce to my, ciemne chmury to my, nagłe sztormy, ranne mgły, czasem brzawka, czasem grad, czasem róz, aż strach. A czym dla państwa jest szczęście? Czy już je osiągnęliście, czy wciąż gonicie króliczka? Rozmawiamy o koncentrowaniu się na szczęściu, gdy dookoła zawieje. A jakie wy macie strategie na niespokojne czasy? 2 2 7 3. Czekamy na wasze opowieści. A jest z nami na linii pan Dominik. Dobry wieczór, panie Dominiku. Dobry wieczór panu. Proszę pana, chciałem przeczytać dwie zasady szczęścia z tak zwanego prawa wolnego ludu. Przeczytać? Bardzo proszę. Proszę pana, pierwsza zasada, właściwie to można je zamieniać, ale jedna z tych zasad mówi tak. Tak jak Dawid mówi o szczęściu człowieka, któremu Bóg przypisuje prawość zależnie od uczynków. Szczęśliwi ci, którym odpuszczono bezprawne uczynki i których grzechy zostały zakryte. No i druga zasada. Pokazałem wam we wszystkim, że tak się trudząc macie dopomagać słabym i zachować w pamięci słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania. Trzy czwarte, mogę skomentować? Bardzo proszę. Trzy czwarte Nowego Testamentu to jest tak zwane prawo Chrystusowe i które po prostu zawiera pewną treść prawną. Czyli aż do Jana Chrzciciela obowiązywało prawo mojżeszowe, po śmierci Jana Chrzciciela treść Biblii ujawnia coś takiego jak prawo Chrystusowe i to jest właśnie część tego prawa. A nie uważa pan, bo odnosi się pan tutaj do wiary chrześcijańskiej, do tekstów ważnych dla chrześcijaństwa, że prawa, o których pan mówi, one są jednak uniwersalne? To znaczy, wie pan, prawo Chrystusowe w swojej treści definiuje tylko jedną grupę słuchaczy, tych, którzy wykonują to prawo. No bo po co definiować tych, którzy nie chcą wykonywać tego prawa? Logiczne, prawda? No tak, jak najbardziej. Natomiast właściwie no, nie odpowiedział pan na moje pytanie, czy to, o czym pan wspomina, nie jest tak naprawdę zagadnieniem uniwersalnym. To znaczy, kiedy wspomina pan więcej dawać niż brać, to... Tak, zrozumiałem, proszę pana, ale teraz no powiedzmy ta druga zasada, którą wygłosił król Dawid, mówi o tym, że których grzechy zostały zakryte. Zakrycie grzechów wiąże się z tym, że przestaje się pan starzeć. Takie szczęście, proszę pana, przestaje się pan starzeć. Bardzo ciekawe, prawda? I dla mnie nie do końca zrozumiałe, przyznam się szczerze, bardzo doceniam, kiedy możemy spotykać się w rozmowie, jakby w naszych różnicach i no ja teraz czegoś się od pana ewidentnie uczę. Bardzo panu dziękuję, panie Dominiku. Proszę. Jest z nami także na linii pani Grażyna. Dobry wieczór, pani Grażyno. Dobry wieczór. Czy pani już odnalazła swoje szczęście? Jak pani pojmuje pojęcie szczęścia? Ja jestem już osobą 53-letnią i właściwie dopiero teraz zaczynam odnajdywać szczęście. Moje życie tak się potoczyło, że jestem osobą teraz samotną. I staram się właśnie w tym momencie poradzić sobie z tą sytuacją, która już trwa wiele lat, ale właśnie teraz ją chyba zaczynam akceptować i zaczynam starać się być osobą szczęśliwą. To po pierwsze, ja panią bardzo mocno przytulam, żeby pani tak nie czuła się samotna. A po drugie, chciałbym zapytać, jakby co spowodowało, że nagle zaczęła pani wychodzić z tego stanu, który był dla pani trudny, a jednak zaczęła pani poszukiwać szczęścia? Prawdę mówiąc, nie wiem. Po prostu przyszedł taki moment... I stwierdziłam, że chciałabym być szczęśliwa. Ja nie jestem tak może do końca osobą samotną. Mam dwójkę dorosłych dzieci, z którymi mam oczywiście kontakt, a które się wyprowadziły. Po prostu nie mam od kilku lat partnera. Rozstałam się z moim partnerem. Różne rzeczy się na to złożyły też. Byłam dość osobą chorą. I w tej chwili, kiedy powiedzmy od kilku lat stanęłam na nogi, początkowo no, czułam się tak no, niekomfortowo. Uważałam, że nie zasłużyłam sobie na te wszystkie sytuacje, które mnie w życiu spotkały. A w momencie, kiedy zaczęłam to akceptować, pogodziłam się z tym i postarałam się w otoczeniu moim, w sobie, znaleźć choć odrobinę szczęścia, to później było go po prostu więcej i więcej. O, a w czym pani odnajduje szczęście? Gdzie pani szuka tego szczęścia? Czy to szczęście to... W najprostszych rzeczach. Po prostu. Na przykład w czym? W No, w tym, że wstaję rano i pada deszcz albo świeci słońce. W tym, że udało mi się trochę pozmieniać moje życie, znaleźć nową pracę, dzięki czemu mogę też wspierać moich najbliższych czasami. No, że potrafię się otworzyć na ludzi, chociaż jestem dość osobą introwertyczną i telefon do państwa też dość dużo mnie kosztuje. Bardzo pani dziękujemy. Udało mi się to zrobić i z czego jestem właśnie też szczęśliwa. No to są takie rzeczy. Natomiast interesuję się światem oczywiście zewnętrznym, tym co się dzieje i w Ukrainie i dookoła nas i widzę to, że jest bardzo dużo eskalacji i wojen i różnych innych rzeczy, zresztą nie od dziś. Bardzo mnie to martwi i kiedyś mnie to strasznie przytłaczało, ale teraz staram się jakby na swój sposób stawiać temu czoła, dostrzegać to, nie uciekać przed tym absolutnie. No i tak jakby podejść do tego w ten sposób, że nie mam na wszystko wpływu, ale na tyle, na ile mogę, obserwuję to i staram się być gotowa. Na to, że może coś złego nastąpić, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale szuka jednak pani tych w głowie optymistycznych scenariuszy, jeśli dobrze zrozumiałem. Pani Grażyno, ja chcę bardzo pani podziękować za to, że pokonała pani tą swoją nieśmiałość, że zadzwoniła pani do nas, za to, że podzieliła się pani swoją historią. Życzę pani z całego serca, żeby pani życie przynosiło pani jak najwięcej satysfakcji. Niech to słowo szczęście, o którym dzisiaj rozmawiamy, nie będzie takim wyświechtanym sloganem. Ja przez szczęście rozumiem spokój wewnętrzny i taką satysfakcję na co dzień. To nie są wysokie nuty, to jest taki spokój życiowy. I tego bardzo, bardzo pani życzę i życzę pani wielu życzliwych ludzi obok pani. Bardzo pani dziękuję. Od kiedy w ten sposób podchodzę do życia, to naprawdę ludzie są bardzo życzliwi. To ludzie na uśmiech reagują uśmiechem, dokładnie. A na nasze blokady, na zamknięcie bardzo często tak bywa, że też odwracają od nas wzrok. Pani Grażyno, jeszcze raz bardzo pani dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję i wzajemnie. Dobranoc. Dziękujemy. Ostatnio nasza wspaniała słuchaczka Alina, ja czasami o niej wspominam na antenie, spytała mnie o grafikę, którą opublikowałem na Facebooku. Ta grafika przedstawia białą, ledwo widoczną kropkę na czarnej planszy. Alina spytała o znaczenie tej grafiki. W tej ilustracji kryje się całkiem sensowna strategia na pogodne życie. Spoglądajcie w małą, białą kropkę i nieważne, że reszta planszy jest czarna. Nasze myśli krążą zwykle wokół tego, co mamy przed oczami. Jeśli w polu widzenia przeważa kolor czarny, to nasza świadomość ma tendencję do widzenia i reszty pola na czarno. Więc gdy człowiek, dajmy na to, doznaje w życiu wielu przykrych zdarzeń, przed chwilą o tym mówiła pani Grażyna, to mają one tendencję do obejmowania całej naszej świadomości. Na szczęście ta zasada działa w dwie strony. Gdy spoglądamy na białą kropkę, a niech to będzie choćby ludzka życzliwość, której zaznaliśmy, którą zaobserwowaliśmy, to buduje się w nas przekonanie o świecie życzliwym. W centrum świadomości znajdują się zaledwie fragmenty życia, a zadowolenie z nich przekłada się na całość. A wy widzicie szklankę do połowy pustą czy pełną? 2 2 7 3 czekamy na wasze telefony. We've all been pushed. Rozmawiamy o sprawdzonych strategiach na niespokojne czasy. Rozmawiamy o tym, w czym szukamy szczęścia. Jest z nami na linii pani Agnieszka. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Halo? Jest? Chyba pomyłka, bo Anna. Bardzo panią przepraszam, pani Anno, pomieszało mi się. Bardzo panią przepraszam i witam panią serdecznie, pani Anno. W czym pani odnajduje szczęście? Gdzie pani tego szczęścia szuka? Jak pani sobie radzi z nastrojem w tych niespokojnych czasach? Szczęśliwym się bywa, a nie jest na stałe. Szczęście to jest coś, co jest chwilą ulotną, którą chce się zatrzymać. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Bo gdyby było na stałe, byłoby codziennością i czymś, co spowszednieje. Przyznam panu rację co do tego, że optymista, pesymista to jest optymista po przejściach. Natomiast ja szukam szczęścia w tych najprostszych spotkaniach, najprostszych powitaniach, byciu z kimś. Jesteśmy z mężem od 22 lat razem i jesteśmy szczęśliwi i to dla mnie jest najpiękniejsza chwila, tym bardziej, że mamy dwa koty i psa. Psa po przejściach. Ja też mam psa. Próbujemy pracować po przejściach. Przepraszam, wszedłem w słowo, ale jestem bardzo ciekawy tego, co pani ma do powiedzenia, bo później się z panią nie zgodzę, bo nie zgodzę się, kiedy powiedziała pani, że szczęście to tylko chwile. Wyobrażam sobie, że można pod koniec życia powiedzieć, przeżyłem szczęśliwe życie. Ale do tego wrócimy. Na razie zamieniam się. Oczywiście, że tak. I przyznam panu, że tak powiem w pełnej rozciągłości rację, natomiast mój piecho jest psem, który został odebrany z pseudohodowli. Jest to pitbull. Nie wiem, zabójca, morderca i tak dalej. Natomiast to jest całe 26 kilogramów szczęścia, które dzisiaj po zachowaniu agresywnym w stosunku do innego psa ma problem ze swoimi emocjami i nie potrafi przyjąć do stada szczeniaka, którego zna, którego kocha i którego przyjmowało po prostu na zasadzie, że to jest szczeniaczek, trzeba się opiekować, trzeba zadbać. A zachowała się nie tak, jak trzeba, więc w tym momencie ma problem sama ze sobą. I nie mówmy, że pitbule to są psy, mordercy, zabójcy. To są istoty myślące. Z całą pewnością przypomniała mi pani Anno, że i mój kochany pies jest źródłem mojego szczęścia. To jest też pies po przejściach ze schroniska. Był bardzo nieufny wobec, była, bo to ona, bardzo nieufna wobec ludzi, bardzo lękliwa. Moja też. Moja jest... się ludzi boi nadal. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Boi się nadal ludzi, boi się rowerów, boi się huku. Natomiast zachowała się dzisiaj nie tak, jak powinna i w tym momencie, proszę mi wierzyć, ona sama miała problem ze sobą, bo przez pół dnia mi drżała, trzęsła się, a na wieczornym spacerze, kiedy spotkała znajomego szczeniaka, nagle mój pies, który zachęcał do zabawy i do przyjścia, uciekała przed tym szczeniakiem. No właśnie, a ja jeszcze tylko dokończę, że ta moja była lękliwa, nieufna, chowała się po kątach, ale jest już z nami 8 lat, z czasem to zaczęło się zmieniać, stawała się coraz bardziej ufna, nie tylko w stosunku do nas, ale też do gości naszego domu i daję pani słowo, że to też okazało się źródłem mojego szczęścia. Pani Anno, bardzo pani dziękuję. Ja również dziękuję za tą rozmowę. Była bardzo emocjonująca i bardzo wnosząca szczęście w moje życie, bo była bardzo radosna. Ach, nie mogła pani powiedzieć słów, które sprawiłyby mi teraz większą radość. Dziękuję. Spokojnego wieczoru. If not for you,